Middernacht, het begin van donderdag 17 augustus. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij gevechten tussen rivaliserende milities in Libië zijn zeker 55 mensen om het leven gekomen. De gevechten braken maandag uit in de hoofdstad Tripoli, nadat een van de commandanten gevangen zou zijn genomen door rivalen. Nadat hij weer werd vrijgelaten, stopten de gevechten. Het is al jaren onrustig in Libië. Sinds 2014 zijn er in het land twee rivaliserende kampen met elk een eigen regering. Beide groepen hebben opgeroepen een einde te maken aan het geweld. 2 jaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan wachten nog altijd veel mensen op evacuatie naar Nederland. Het kabinet zou te strenge eisen hebben bij hun evacuatieverzoeken. Daarom hebben 10 partijen in een brief de regering om opheldering gevraagd. Meer dan 100 Afghanen die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt hebben zich gemeld bij de Stichting Vluchtelingenwerk, meldt Nieuwsuur. Het gaat onder andere om beveiligers die voor Nederland werkten in Afghanistan. De Taliban zien hen daarom als verraders. Volgens de advocaten lopen ze groot gevaar. Op een bouwkavel in Vlissingen zijn 2 ondergrondse bunkers ontdekt. De schuilplaatsen werden gevonden tijdens voorbereidende werkzaamheden. Ze zijn mogelijk gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Volgende maand worden de bunkers uitgegraven voor onderzoek. Ook wordt dan gekeken of op het terrein misschien nog wel andere dingen uit de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn. De Europese Supercup is gewonnen door Manchester City. In Piraeus in Griekenland was het na 90 minuten 1-1 tegen Sevilla. Er was geen verlenging, dus penalties moesten de beslissing brengen. De eerste 9 gingen erin en toen miste Sevilla. De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld door de winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Europa League. Het weer bewolkt met in het oosten kans op een bui. Het is rond de 15 graden. Komende dag start zonnig, later meer wolken. In het oosten en het zuidoosten valt wat regen. In de middag wordt het rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Soms maak je zomaar een beweging die iemand generaties eerder in je pezen sleep. Deze regel komt uit de nieuwste dichtbundel van mijn gast van vannacht. Een dichtbundel waarin hij de lezer vol schoonheid toont wat er in die pezen zit. Robin Blok is het die dit doet en vannacht zit hij naast me. Mijn gast is dichter, muzikant, performer en columnist. Hij maakte werken en voorstellingen in zowel Nederland als Indonesië en sleepte daarbij verschillende prijzen in de wacht. Zo werd hij uitgeroepen tot beste muzikant bij de Grote Prijs van Nederland en won hij met de verfilming van gedichten uit de bundel die hier voor me ligt onder andere het Nederlands Poëzie Filmfestival en de Rome International Movie Award. Zijn nieuwste bundel is een zoektocht in dichtvorm. Een zoektocht naar wortels en identiteit. Hij neemt de lezer mee op reis naar Indonesië. Het Indonesië van nu, maar ook naar dat van vroeger, naar de koloniale geschiedenis. En mijn gast neemt de lezer mee tot op zijn huid. En daaronder, daar waar zijn pezen zitten. Hij laat de bewegingen zien die daar generaties terug ingeslepen zijn. En als lezer beweeg je als vanzelf met hem mee. Robin Blok is geboren in 1980. Welkom, fijn dat je er bent. Jij komt eigenlijk net van de decoloniale Indonesië-Nederland herdenking. Ja, echt letterlijk. Van het een in het ander. Ja. Jij was daar een van de sprekers. Klopt, ja. Hoe was het? Heel mooi. En grappig genoeg, doordat er een hele grote verscheidenheid aan verhalen en sprekers was, bracht het juist heel veel verbinding. Omdat juist al die verschillende verhalen naast elkaar konden bestaan en elkaar context gaven. En juist in een vrij gepolariseerde discussie daarover was het fijn om juist zoiets verbindends te ervaren. Het was wat zachter. Nou, niet per se zachter, omdat dingen wel echt benoemd werden. Maar het was niet zo'n houding van nou, mijn waarheid gaat boven de jouwe. Of een strijd, een getouwtrek om wie nou wie er nou gelijk heeft of wie er nou het heersende narratief mag vertegenwoordigen of zo. Dus ik vond het heel fijn dat juist die verhalen elkaar aanvulden. Ja. En naast elkaar bestaan zoals het ook in het echt is. Ja, als je kijkt naar persoonlijke verhalen, en ik gebruik juist altijd persoonlijke verhalen en kunst om dat voelbaar te maken, dat die geschiedenis veel gelaagder is dan dat je vaak in de schoolboeken terugziet. En ja, binnen personen, binnen families kom je dat al tegen. En heel hoop loyaliteitsconflicten soms. Dat zul je ook in het boek wellicht gelezen hebben. Ja, zeker. Ja, en dat mag voor mij naast elkaar bestaan. En dat mag voor mij ook benoemd worden. En dan is het aan een lezer of toeschouwer of luisteraar in dit geval... om te kijken van, goh, wat spreekt me aan? Wat wil ik meenemen? Wat niet? Wat resoneert. Wat resoneert, ja. Je begint het boek dat hier voor ons ligt met een citaat van Multatuli. Halfheid leidt tot niets, half goed is niet goed, half waar is niet waar. Ja. Waarom koos je hiervoor? Omdat zeker de eerste generatie... mijn boek gaat natuurlijk over Nederland en Indonesië. En misschien is het wel begonnen als kind bij mijn grootouders... die natuurlijk van naar Nederland kwamen. Voor het eerst. En altijd, denk ik, een beetje een gevoel hadden... dat ze er half bij hoorden en half niet. En dat ze in de ene context wel voor Nederlands werden aangezien... in de andere context niet. En ze heel erg hun best hebben gedaan ook om zich aan te passen. Bijna te assimileren, zou ik willen zeggen. En ik was juist wel geïnteresseerd van... goh, wat is dan de andere kant van het verhaal? Dat is ook de reden dat ik juist terug ben gegaan naar Indonesië... om te zoeken van wat hebben ze daar dan achtergelaten. En in hun drang om zo Nederlands mogelijk te zijn... wat ze deel dan dat ze niet verteld hebben. Ik heb letterlijk ooit als... 12-jarige een half rozenkransje van mijn oma gehad... dat zij in het interneringskamp, in het Jappenkamp had. En ze gaf het aan mij en ze zei van... ja, een soldaat heeft dit in twee gescheurd. Maar ik wil dat jij het hebt, omdat het mij altijd beschermd heeft. En dat was een half rozenkransje en het was voor mij ook een half verhaal. Want mijn grootouders, aan de ene kant konden ze heel geïdealiseerd... romantisch praten over Indonesië. En aan de andere kant... was er ook heel veel waar ze heel vakkundig omheen schaatsten, wou ik zeggen. Maar dat was niet echt een ding. Dansten, liepen, ja. Dus er was altijd het kwam altijd heel gespleten op me over. En mijn zoektocht is... Op een gegeven moment viel mij op hoe meer ik me in die geschiedenis ging verdiepen van... dat doorwerkt over verschillende generaties. Mijn grootouders moesten zich heel erg aanpassen in Nederland... Veel weggestopt. Mijn vader had een soort elephant in the room. Dus die mocht dingen niet vragen, maar hij voelde wel degelijk dat ze er waren. En als derde generatie heb ik misschien weer iets meer afstand. En kan ik ook weer dingen onderzoeken. En ook weer met de bril, door de bril van nu bekijken. En die afstand is nodig om dingen te kunnen onderzoeken? Soms wel, ja. Ik denk het wel. Want mijn grootouders die waren veel bezig met overleven. Dus zou je bijna kunnen zeggen dat ik de luxe heb om dat te doen. Ja. Ja. Het gaat ook heel erg over kunnen wortelen. Ja. En als je steeds half hier bent of half daar... zelfs als het niet fysiek is, kan je dan wortelen? Of moet je kiezen tussen de helften? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat verschilt misschien ook weer per generatie. Ik denk, mijn grootouders die wilden heel lang niet meer terug. Maar die konden heel moeilijk wortelen in Nederland. Alleen dat, ja, hun geboorteland of zoals zij opgegroeid waren... dat land was er ook niet meer. Voor mij is het grappig genoeg juist dat ik meerdere thuizen heb. Dus als ik in Indonesië ben, heb ik ook familie teruggevonden. Ik heb heel veel vrienden. Ik ben daar 1 of 2 keer per jaar. En zeggen ze altijd, oh, it's your home away from home. En zo voelt het ook. Alleen, het is wel zaak, denk ik, om die helften... of die verschillende kanten in jezelf te integreren. Een plek te geven in bijna een soort hybride vorm. Dus dat gaat voorbij landen of vlaggen. Dat gaat echt om... Je kan natuurlijk heel erg van buiten naar binnen kijken. Van, oh, dit hoort bij mij, dit niet. En dan word je de hele tijd eigenlijk gedefinieerd door de dingen om je heen. Of je kan op een gegeven moment gewoon van binnenuit kijken van... Oké, wat past bij mij? Wat wil ik daarvan van meenemen? En dat is een andere vorm van integratie, om dat woord maar te gebruiken. Dus je moet het ook, jezelf geven, eigenlijk. Is het als een soort koektrommel dan, waar je uit kan kiezen? Van, nou, dit koekje wil ik wel en laat deze maar even liggen. Nee, zeker niet. Want, zoals je misschien ook in mijn bundel hebt gelezen, ik moest wel achter een berg lagen heen. Het kan van alles zijn. Het kan loyaliteitsconflicten zijn. Bijvoorbeeld, dan heb ik net mijn nieuwe familie in Indonesië ontmoet. Gaan we het graf van Sukarno bezoeken en ze gaan bloemen leggen. Ze vragen of ik dat ook doe. Terwijl ik weet dat mijn grootouders, die zouden zich die zouden zich omdraaien in hun graf wat dat betreft. Ja, waarom? Nou ja, omdat hij voor hen de eerste degene was die hun het land is uitgekikt, om het maar heel bot te zeggen. En dat beeld is voor hen nooit veranderd? Heel langzaamaan, want ze op het moment, vooral mijn oma wilde heel lang niet terug, en op het moment dat ze toch gegaan waren de eerste keer, toen kwamen er veel meer verhalen los. Toen kwam er ook weer een hele andere kant. Ze spraken anders. Mijn oma nam allerlei spulletjes mee, van hotel, zeepjes tot en met postzegel. Echt een heel kabinet en dingen. En toen kwamen ook veel meer verhalen los. En ook een soort van verzoening en acceptatie. Dus heel lang heeft ze dat niet aangedurfd. Want ze hebben natuurlijk die kampen meegemaakt. Maar ze zaten ook in Surabaya toen, wat ze dan in Nederland, tussen aanhalingstekens, de Bersia-periode noemen, toen het plaatsvond. Ze hadden daar hele gemengde gevoelens over. Maar ik weet wel dat het een heel goed heeft gedaan om op een gegeven moment wel weer terug te gaan. Maar bloemen leggen op het graf van Sukarno, dat is wel even een stap te ver. Nou, meer dan een stap te ver, denk ik inderdaad. En ja, in Indonesië heb je ook ook allerlei echo's nog van die koloniale periode. Er wordt vaak ook wel gezegd van, nou ja, in Indonesië, men leeft voor de toekomst en die is helemaal niet zo bezig zoals wij ermee bezig zijn. Dat is deels waar en deels ook niet. Want er zijn ook zeker ook veel schrijvers, historici die zich nu al echt veel meer voor die periode beginnen te interesseren. Je hebt ook films, je hebt heel veel films die over die periode gaan, maar die tonen ook weer een bepaalde kant vanuit een wat nationalistischer Indonesisch perspectief. Dus ik vind het dan heel interessant om te zien van hoe er in Nederland naar gekeken wordt, hoe er in Indonesië naar gekeken wordt. En heel vaak was het compleet losgezongen van elkaar. En het begint nu eindelijk een beetje samen te komen en begint er echt een gesprek. En dat vind ik heel spannend, omdat die geschiedenis ook niet dood is. Dus elke nieuwe generatie worden perspectieven toegevoegd en komen er ook nieuwe blikken erop. En ja, we het net over hadden, misschien omdat ik wat verder afsta, ben ik wat uitgezoomder. En ik denk een aantal mensen in Indonesië nu ook. Dus nu ook, is er ook iets. Derde generatie waarschijnlijk. Tweede, derde generatie, ja, absoluut. Ja. Je bundel heet Handleiding voor Ontheemden. Hmm. Waarom heb je voor die titel gekozen? Dat is eigenlijk geïnspireerd door inburgingsboekjes die mijn grootouders en de vele tussen aanhalingstekens repatrianten kregen. Want veel mensen die waren nog nooit in Nederland geweest. Die kwamen voor het eerst. En die boekjes heetten Jangan Lupa. Het betekent zoveel als niet vergeten. Vergeet het niet. Ja, en dat waren echt vrij betuttelende boekjes over hoe je aardappelen moest schillen, hoe je je huis schoon moest houden. Heel veel aannames van, nou, jullie zullen wel dat nooit daar hebben geleerd. En ik moest er om lachen, maar ik moest er ook om huilen. Gewoon hoe, wat van afstand daarin zat. En die boekjes vertellen, ja, dus hele praktische dingen. Maar die vertellen niet wat je moet doen als je in een kamp hebt gezeten, als je geboorteland hebt achtergelaten. Als je het heel moeilijk vindt om te wortelen in dat nieuwe land, als je ook op discriminatie stuit daar. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk een soort handleiding om voor de ziel maken, om het zo maar te zeggen. Dus dat was de handleiding voor Ontheemd. Dus ik wil juist die niet vertelde verhalen vertellen van, ja, hoe voelt dat? Het zijn vaak hele immateriële dingen. Hadden jouw grootouders die boekjes in huis? Dat weet ik niet zeker. Ik denk het wel, want die werden uitgedeeld op het moment natuurlijk dat je van de boot kwam. En dan moest je weten hoe je aardappels schilderde. Nou ja, ik had het er vandaag nog na de herdenking met iemand over. Die vertelde mij nog van dat je ook archiefbeeld hebt. De Indische dames dan les krijgen in aardappelschillen. En het is, er was ook vaak een verschil tussen naar je toeschillen of van je afschillen. Altijd naar je toe, hè? Ja, maar dat grappige, dat cultureel werd het daar gezien als inhalig. Zo kan je het ook zien. Dus er was zelfs daar in een soort, in de meest kleine, ja, knurfterige, dat soort dingen, zie je al dat soort culturele verschillen. Ja. En ja, ik was gewoon heel benieuwd de meer gevoelsmatige kanten van. Niet alleen de praktische kant. Er stond nergens van, als je verdriet hebt, praat er met iemand over. Ja, precies. En dat heb jij gemaakt? Ik weet niet of ik het helemaal gemaakt heb, maar ik heb in ieder geval geprobeerd om wel die laag aan te spreken en wel op zoek te gaan van, goh, wat is er van die persoonlijke verhalen? Wat kan je daarvan terugvinden? Wat kan je daar ook in Indonesië nog van terugvinden? En ik heb in ieder geval invoelbaar geprobeerd te maken hoe dat geweest is voor mijn grootouders, ook op basis van wat ze me wel verteld hebben. Want ze hebben me een hoop ook wel verteld. Soms ja, meer dan. Anders, ja. Want we hebben hier een gedicht klaar liggen. Ja. Wat juist hierover gaat. Over die boekjes en wat erin staat en wat erin had kunnen staan. Ja. Zou jij dat voor willen lezen? Ja, zeker. Het heet dan ook Jangan Lupa 2.0. Dat is een soort antwoord op die boekjes. Een handleiding voor ontheemden. Het bestaat uit 4 stukken. 1. Leer te bewegen onder wolken die je huid nog iets donkerder kleuren. Weet hoe je de oneven nummers leest in een lange, vlakke straat. Kerf je naam in de drempel. Ergens is een deur. Een kapstok voor voortvluchtige gedachten. Ga blootsvoets door de koude gangen. Spreid een doek over de eikenhouten tafel. Vouw je rafels op en plaats ze in de juiste laadjes. 2. Hang je rijstveld aan een spijker. Een tuin met jasmijn die blijft bloeien. Een oude pop met gaatjes waar de zon doorheen kan stromen. Als je je ogen lang genoeg samenknijpt, zullen de muren meer kleur krijgen. De geur van verse verf in een half afgebouwde wijk. Een stapel stenen waarmee de kinderen oorlogjes spelen. Achter de gordijnen de weilanden, kijk voorbij het prikkeldraad. De heren zijn geprezen. Er is eten, bleek vlees. En je kunt leren om alles van je af te schillen. Soms spoelt het licht de kamer binnen en sta je met je mond wijd open. Soms trekken de meubels zich terug en sta je als een dier tussen de wanden. Soms loop je achteruit de trap af waar een plank is die nog altijd protesteert. 'Snachts op de tast het huis door. Grootvaders portret, oude vrienden salueren in zwart-wit. Dit is je eerste winter, tot aan je enkels in kapok. Witte as vanuit onzichtbare vulkanen danst om je heen. Dit is je eerste winter. En dit was geen terugtocht, maar een aankomst. Mooi, dankjewel. Jouw oma was zwanger van je vader toen ze op reis ging naar Nederland. Klopt, ja. Dus jouw vader is hier net aan geboren. Hij is daar verwekt, hier geboren. Ja. Ja. Kon je het met hem erover hebben? Over zijn olifant? Nou, we hebben het er vroeger nooit expliciet over gehad. Maar op het moment dat hij met pensioen ging, rond die tijd werd ik steeds vaker gevraagd voor programma's, als dichter of als muzikant. En hij ging altijd gezellig mee. En toen hebben we het er steeds meer over gehad. En toen zijn we ook de archieven ingegaan, familieonderzoek gaan doen. En op een gegeven moment hebben we samen een rootsreis gemaakt naar Java. En toen is heel veel open gegaan. Zowel de verhalen die hij wist van zijn ouders, mijn grootouders, en de verhalen die ik wist. Dus toen hebben we ook echt onze aantekeningen vergeleken, om het zo maar te zeggen. En het heeft ook heel veel gedaan voor onze persoonlijke band. Omdat. Want hoe was die eerst? Goed, maar niet zo open als hij daarna was. Dus als je ook samen 3 weken heel intensief op reis bent en je zoekt het graf van je grootvader of overgrootvader en het wordt al bijna donker en de beheerder staat al met de sleutelbos te rinkelen. En je denkt, we zijn in het hele eind gekomen. En toch vind je hem. En dat zijn zulke emotionele momenten. Dus en ook dat we samen dus familie nog hebben teruggevonden. Ook op een heel onwaarschijnlijke manier. Die nog, Dus we hebben de tak die in Indonesië is gebleven, hebben we ook weer teruggevonden. Ja, om dat samen mee te maken is gewoon heel bijzonder. Dat was heel raar, want we hadden een half adres en een foto. En we kwamen uit in een desa, in een soort dorpje in het zuiden van Surabaya. En dat deed een vrouw heel vermoeid open, want het was er het middaguur. Dus wij stonden daar ook in de veel te warme buitenlucht. Met zo'n flesje water in onze handen en plek onder onze oksels. En de vrouw keek ons heel verward aan. En ik sprak nog helemaal niet goed Indonesisch. Ik probeerde uit te leggen van, nou ja, Kita Keluarga, family, Dariblanda, Holland. Zij keek ons echt zo aan van, ja, het is goed met je vriend. Mag ik weer gaan slapen? Totdat je die foto liet zien. Precies. En toen lichtte haar ogen op en toen pakte ze ons zo. En toen sleurde ze ons de tuin door. En in het halletje daar had ze dezelfde foto hangen. En toen was er dus ook nog iemand in de familie, een oom. Want zodra je familie bent, is iedereen oom en tantes. Net als bij de Indische families, dat gaat heel hard. En die had ook een hele stamboom. Dus dat konden we ook vergelijken. En er stond de naam dus van mijn vaders vader, mijn opa, stond erop. En die lijn ook terug omhoog naar de eerste Europeaan. Dat was een Duitse tabakshandelaar. En zijn Javaanse njai, zou je kunnen zeggen, concubine. Die hij later herkend heeft als vrouw. Wist jij dat? Wist ik wat? Dat je een Europese voorvader had. Ja, zoals jij het noemt, Javaanse oermoeder. Ja, dat heb ik gevonden in de archieven. En deels ook. Maar je vindt in die archieven, je vindt heel veel over de Europeanen en heel veel over de mannen. En veel minder over de Indonesische kant en zeker de vrouwen. Dus ook in mijn boek is dat ook wel echt een belangrijke lijn, ook in een soort van eerherstel. En dat gaat best diep op het moment dat je ook de naam van zo'n oermoeder vindt. Dan geef je haar toch een stukje identiteit terug. En dat is juist die kant die vaak is weggestopt. Want zogenaamd stamt iedereen af van een Javaanse prinses. Of zijn het vooral zijn het de Portugese genen, waardoor bepaalde kinderen wat donkerder zijn uitgevallen. Terwijl, ja, of je wilt of niet, je bent een koloniaal product. Dus ook daarin. En die bepaalde manier zou je kunnen zeggen, die disbalans, die zie je ook terug tussen zo'n Europese man en zo'n Indonesische vrouw eigenlijk. Je laat ze met elkaar in gesprek gaan. Ja. En dan zegt zij, hielden we van elkaar? En dan zegt jouw voorvader, ik zorgde voor je, dat betekent iets. We kregen 4 kinderen samen, ik gaf je een naam, dat betekent iets. En dan antwoordt zij, ontnammen mijn naam en daarna mijn lievelingen. Niemand weet waar ik lig, ook dat betekent iets. Ja. Vrouwen waren, dit soort vrouwen werden gewoon weggemoffeld. Niet alle, maar vaak wel. En in het begin, wilden weinig Europese vrouwen ook naar die kolonie komen. Dus dan. En op het moment dat wel gebeurde, dan had zo'n Europese man vaak al een Indonesische vrouw en daar kinderen bij. En dan stuurde hij die vrouw en die kinderen weg. Of hij nam alleen de kinderen en dan stuurde die vrouw weg. Dus dat zijn hele gangbare verhalen voor die tijd. Het is heel hartverscheurend. En wat ik dus vond in de archieven is dat mijn voorvader heeft dus wel die vrouw erkend en zijn kinderen. Alleen zij nam daarbij ook, en dat moest soms ook, ze bekeerde zich dan tot het christendom en kreeg dan ook een christelijke naam. Dus was het de inlandse vrouw Samina, die vanaf nu Maria Maas heet. Dus dan kun je afvragen van, ja, heeft ze nou een naam gekregen of is ze gewoon haar eigen naam kwijtgeraakt om dan in zo'n systeem mee te kunnen? Ja, waarschijnlijk heeft zij ook gewoon eieren voor de geld gekozen. Ja, je had in zo'n klassemaatschappij, zou ik willen zeggen, je had veel meer rechten en mogelijkheden natuurlijk als je erkend was of een Europese status had. Ja. In jouw boek schrijf je dat zij ook in jouw dromen met jou praat. Ja. Dat is natuurlijk een hele foute vraag om te stellen, maar is dat echt? Het is natuurlijk altijd een valkuil. Kijk, dit is niet een letterlijke biografie natuurlijk. Het is een fictiewerk. Maar dit is wel echt zo. Ik op een of andere manier. Hoe werkt dat dan? Ik heb vaak in mijn dromen of zo, dan krijg ik informatie door. Dus mijn mijn opa ook, mijn opa en oma, die overleden kort op elkaar toen ik 15, 16 was. En toen mijn oma overleed, toen kwam mijn opa in mijn droom. En die gaf me echt zo'n snuifknuffel, zo. Dat is echt ook een typisch ding. En toen vroeg ik in die droom van, waar is oma? En toen zei hij heel plechtig, die zal zich snel bij me voegen. En de volgende dag werd gebeld, mijn oma er niet was. En mijn nichtje had ook een droom gehad erover. Dus. En ik heb vaker dat ik dan droom over, over mijn grootouders of over een soort van voorouders. Ja. En hoe is dat? Verwarrend en mooi. En ik probeer dan ook wel echt op te schrijven wat er gezegd wordt. Soms zijn het echt een soort instructies. En dat ik ook denk van, moet ik hier nou mee? En dan soms valt het later ook op zijn plek. En het was ook heel grappig. Ik ben pas nog op muziektour geweest in Java. En dan was ik ook in, is weer in Surabaya. En daar heb je een koloniale begraafplaats. Kembang Kuning heet die. Dat beschrijf ik ook in het boek. En ik zat in een hele luxe shoppingmall, wat ook het moderne Indonesië is. En ik keek dus uit over die begraafplaats. Maar het was een hele intensieve tour. Dus ik wilde eigenlijk de eerste dag gaan. Het kwam er niet van, maar ik verpand beslag. En de laatste dag ging ik nog met een bandlid, zou nog even naar een winkeltje gaan. En opeens sta ik midden in die begraafplaats. Ik denk zo, hè? En ik dacht, nu moet ik wel. En ik wist toevallig de code van het graf. En je hebt daar allerlei mensen die daar wonen. En die maken soms ook die graven schoon. En zo help je elkaar. Dus ik zei zo, die code, weet je waar het is? Dus op een gegeven moment, die lopen ook allemaal met van die soort van sikkeltjes. Dus het is echt een soort van dodenskolonne. Het is heel apart. Dus jij zegt, want ik heb hem hier staan, JJ475. Ja. En gaan ze allemaal, en dan lopen ze dwars over die graven heen ook. En dan zegt ze, ergens in die hoek. En dan maken ze het graf schoon als je dat wil. En dan geef je ook wat geld daarvoor. En dat, het voelt ook weer ergens een beetje koloniaal om te doen. Maar het voelt ergens ook wel weer goed om ook wel te respecteren en te zien daarin. En ook, ik geef altijd heel veel geld ervoor. Gewoon om, het zijn ook je voorouders. Hè. Dan ga je niet schuldgevoel opkopen. Nou, dat is het niet. Nee, je vindt niet dat je er zelf voor moet zorgen? Jawel. Het was vooral dat toen ik daar geweest was en gewoon even de ene overgrootvader ligt op het ereveld. Dat is supergoed onderhouden. En de andere ligt echt onder een soort van, dat zijn echt de oude graven. De naam staat niet meer op de steen. Dus ik voelde wel een soort van schaamte of idee van, volgens mij moet ik ook een nieuwe steen erop leggen. Gewoon weer met zijn naam erop. Maar het voelde heel goed om daar wel te zijn, om even respect te tonen. En daarna voelde ik me zo anders en zoveel beter. Dat is moeilijk te beschrijven. Maar het was ook heel duidelijk. En dat gebeurt heel vaak op een of andere manier in Indonesië. Je wordt toch een beetje geleid of zo naar plekken toe. Als je daar echt komt met een soort van logistiek schema, waarin je dan daar, dat werkt nooit. Dat keert zich altijd tegen in mijn ervaring. Dus, want dan gooit je oermoeder dat gewoon even lekker in de war. Ja, er zit ook een soort van stichtingvergaderingen in tussen de voorouders. Ja, met notulen en al. Je laat ze al je voorouders gaan over jou in beraad. Nou, zo voelt het echt. Het voelt echt alsof ze af en toe je ook even, ook als je even de verkeerde kant op gaat, dat zie je even zo, nu met die begraafplaats, het voelde echt zo van, dude, je moet nog wel even je voorouders eren. En op een gegeven moment sta ik op die begraafplaats. Ik denk, hoe kan dat nou? En ik voelde me zoveel beter daarna. Dus het moest ook wel even zo zijn, ja. Je schrijft ook dat jij veel moet bewijzen. Ja, in het openingsgedicht. Ja, ik denk dat die, wat moet je bewijzen? En naar wie? Goh. ik denk dat het een deel die overgeleverde aanpassingsdrift is. Dat aanpassen. Dus mijn grootouders zeiden dat je moet zo goed mogelijk Nederlands spraken. Die spraken correcter Nederlands dan de average Nederlander. Dus altijd netjes gekleed gaan. Goed diploma hebben. Want acceptatie is niet vanzelfsprekend. Zeker niet. En ook acceptatie van dat je als Nederlander gezien wordt. Of vol gezien wordt. Dan ben je weer bij die multitude quote. Het is wat je vaak ziet in die gemeenschap is ook dat ze heel veel ruimte aan andere mensen laten. Dat ze zichzelf niet snel op de voorgrond zouden plaatsen. En aan de andere kant merk je dan binnenshuis op het verhalen dat de mensen zich heel erg miskend voelden. En het die, En het is denk ik ook een cultureel ding. Als ik in Indonesië ben, er wordt vanuit het collectief gedacht. Dus op zich ruimte laten of niet je mening heel assertief formuleren wordt ook vaak als positief gezien. En de negatieve kant ervan is dat het soms tot heel conflictmijdend gedrag leidt natuurlijk. Dus dat bepaalde dingen dus niet benoemd worden. En ja, je hoort vaak de term Indisch zwijgen. En dat is een, vind ik, een hele ambiguë term. Omdat er is heel veel in een doofpot gestopt. Zeker als je het ook hebt over backpay. Achter betalingen die ambtenaren en militairen nooit hebben gehad. Voor hun jaren in oorlogstijd. Maar als je kijkt bij die familieverhalen. Ja, veel werd ook niet verteld. Maar ook door sommige families weer wel. Dus het is niet zo alsof mensen zich nooit hebben uitgesproken. En alleen maar leidzaam hebben toe zitten kijken. Maar wat wel zo is, is dat ik denk cultureel bepaald is misschien Nederland een wat meer geredeneerd vanuit een individu. En dat jij dan je best moet doen, is dat dan ook voor de groep? Ja, ik denk dat er is heel veel omgevingsbewustzijn voor een groep. Dus en dat merk ik grappig genoeg ook hier als ik Indisch of Molukse mensen ben. Ik vind het heel galant of zo. Als ze bijvoorbeeld zien dat je iets niet snapt of zo, dan gaan ze dat niet heel hard zeggen of erom lachen. Maar dan helpen ze je gewoon, non-verbaal. Dus er wordt heel veel gezegd. Stilte heeft heel veel verschillende betekenissen, denk ik, in cultuurs. Stilte is ook echt samen dingen delen. Stilte is ook letterlijk en figuurlijk ruimte laten voor elkaar. Toen ik voor het eerst dus ook bij die familie was in Surabaya, was daar ook nog de matriarch van de familie. Was een heel oud Javaans damesje. En ik kon dus nog niet met haar praten. En ze zat naast mij op de bank. Dus ik had een soort ereplek naast de matriarch op de bank. En ze zag dat ik dat best wel spannend vond. Dus ik zat ook zo'n beetje met mijn knie zo een beetje te trillen. En ze keek me zo aan en ze lachte met een paar tanden die ze nog had. En ze keek me zo aan en ze was... Dat zie je ook vaak. Ze was me gewoon een beetje aan het scannen, energetisch. En toen legde ze gewoon haar hand zo op mijn knie. En het voelde eigenlijk heel prettig. En ik voelde zo langzaam zo mijn knie een beetje dalen. En ik voelde de warmte van haar hand zo door mijn been stromen. En op een gegeven moment voelde ze, nu is hij relaxed. Toen haalde ze de hand weer weg, toen knikte ze naar me. En er was heel veel uitgewisseld, maar zonder woorden. Dus dat is ook stilte. Dat is ook betekenis. Maar het is dan non-verbaal. En dat gebeurt ook heel veel. Denk ik, in die cultuur. Dus er zit ook een soort elegantie in, waarbij niet alles benoemd hoeft te worden of expliciet gemaakt hoeft te worden. Aan de andere kant, ja, wat ik net ook benoemde, soms is het ook heel conflictmijdend. Dus dan willen mensen geen nee zeggen. Dus dan zeggen ze ja, maar dan weet je niet helemaal zeker wat je eraan hebt. Hoe je het moet lezen. Dus ja. Daar zit ook een handleiding bij, met andere woorden. Ja. Ik ga voor de mensen die niet bij het begin van onze uitzending al konden luisteren... nogmaals vertellen wie mijn gast van vannacht is. Naast mij zit Robin Blok. Mijn gast is dichter, muzikant, performer en columnist. Hij maakt werken en voorstellingen zowel in Nederland als in Indonesië. Ooit uitgeroepen tot beste muzikant bij de Grote Prijs van Nederland. En vannacht praten we over handleiding voor ontheemden. Een zoektocht in dichtvorm. Een zoektocht naar wortels en identiteit. Ja, we begonnen al even over de Indië-herdenking waar jij vanavond was. En je zei het zelf ook wel, de discussies daaromheen worden steeds feller. Ja. Hoe kan dat? Nou, er is denk ik heel lang... Gezwegen. Of verzwegen, zou je ook kunnen zeggen. Er was een bepaald beeld daarvan... En er zijn nu steeds meer mensen die zich uitspreken. En je merkt ook dat... Er is denk ik altijd... Als iets op de agenda gezet moet worden... gaat het er altijd veel feller en extremer aan toe. Want het zijn ook de extremen die het midden ook weer... een bepaalde kant op trekken natuurlijk. En daarna hoop je dat het in verbinding gebracht wordt. En we zitten nu denk ik nog in een fase... waarin dingen echt bevochten moeten worden. En dan zie je dus dat... je hebt heel veel... Er is denk ik niet... Je hebt heel veel verschillende soorten subverhalen. Er is een enorme diaspora geweest naar deze geschiedenis. En dus niet iedereen heeft ook hetzelfde verhaal. Maar je hebt heel veel groepjes die gezien en gehoord willen worden. En die dan ook weer lijken te denken van... Nou, als het ene verhaal van die aandacht krijgt, zal het ten koste gaan van mijn verhaal. Of zij denken allemaal misschien dat hun verhaal het belangrijkste verhaal is. Terwijl... Dat is natuurlijk ook zo. Voor iedereen is het eigen verhaal misschien wel het belangrijkste. Ja, en die verhalen mogen er zijn. Maar ik denk dat het is heel goed dat al die verhalen er ook wel komen, zodat niet alleen dat ene narratief het langs geweest er is, maar dat er al die andere verhalen ook in beeld komen. Maar dat er niet het idee is dat het een ten koste van het ander moet gaan, of dat het een soort wedstrijdje leedvergelijken wordt. Nou, mijn verhaal is toch wel heftiger dan het jouwe. Ja, zie je dat nu? Ja, dit zie ik soms wel gebeuren nu. En grappig genoeg ook bij Multatuli ook. Eigenlijk, je ziet alleen Indonesiërs en Nederlanders zitten eigenlijk in het boek. Je hebt te weinig mensen van gemengd bloed. En nu in die discussie heb je soms ook dat je kan heel institutioneel naar een koloniale maatschappij kijken. En dan denk ik dat vrij veel mensen het snel eens zullen worden over wat dat voor maatschappij was en de uitbuiting en het leed die het veroorzaakt heeft. Vervolgens heb je de kinderen van die rekening. Je zou bijna kunnen zeggen de kinderen van die voorvader en die Indonesische oermoeder. En jij? Ja, die zitten overal tussen. Je hebt heel veel mensen die voor een gevoel tussen wal en schip vallen. Heb jij dat ook? Niet meer. Maar ik heb wel echt... Dit boek heeft me daar erg bij geholpen. En mijn onderzoek. En veel meer over die geschiedenis leren. Want het gaat om bewustwording, denk ik. En elke keer als ik een vraag had over die geschiedenis, was het antwoord twee nieuwe vragen. Niet per se een sluitend antwoord. Maar daardoor word je steeds gevoeliger voor hoe gelaagd die geschiedenis is. Ook hoe verschillend die is voor verschillende groepen. En dat leidt tot meer empathie en begrip. En daar gaat het uiteindelijk om. En dat was ook bij die herdenking vanavond. Juist als hele uiteenlopende verhalen. Die geven elkaar ook weer context. Juist ook omdat ze soms verschillen. En omdat sommige verhalen heel erg op een metaniveau zijn, de andere verhalen heel klein en persoonlijk, die spiegelen elkaar. En dan hebben de personen die dat vertellen misschien iets heel anders meegemaakt, maar toch vullen die elkaar aan. En dat creëert juist een verbinding, dan dat je gaat zeggen van, nou, jouw verhaal, ja, dat is zo'n koloniaal verhaal, moet dus over zijn. Of mijn verhaal is het enige waar het echt om gaat. Ik denk, als je heling wil, dan moeten al die waarheden, al die verhalen gewoon op tafel komen en onderzocht worden. En het hoeft niet per se ten koste van elkaar te gaan, vind ik. Er is wel natuurlijk altijd een soort heersend narratief geweest. En daarom zijn die andere verhalen juist belangrijk, om dat te verrijken, om daar meer lagen aan toe te voegen. Maar ik denk niet dat het gaat, het moet geen wel eens niet eens worden, dat het, ja... Wat is de rol van excuses hierin? Er is natuurlijk vorig jaar excuses gemaakt, maar deels? Ja, deels. Dus alleen je kan die periode na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid niet loszien van de honderden jaren koloniale geschiedenis die eraan vooraf gaan. Nee, anders was de onafhankelijkheidsoorlog ook niet nodig geweest. Precies. Er is nu dus alleen, als ik het goed begrijp, excuses gemaakt voor het geweld tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Voor de, wat ze dan noemen, excessen. Ja, excessief geweld. Wat vind je daarvan? Ik vind het een goede stap. Maar het is niet. Het is maar een deel van het verhaal voor mij nog. En dan heb je natuurlijk ook weer veteranen die zich gepasseerd voelen. Die zeggen letterlijk, ja, wij stonden met onze poot in de modder. Wij voerden beleid uit van de Nederlandse overheid. En nu worden we er weer zwart gemaakt. Wat vind je daarvan als ze dat zeggen? Ik begrijp dat. Ik begrijp dat heel goed. En wat je dus eigenlijk ziet is een soort, alsnog een soort verdeel- en heerspolitiek. Dus je ziet nog steeds dat verschillende groepen dan ruzie met elkaar gemaakt hebben. Ze op een bepaalde level allemaal consequenties zijn van die koloniale maatschappij en van institutioneel beleid van de Nederlandse overheid. En ik denk dat dat wel eens wat meer benoemd mag worden. Want anders blijft het... dat bepaalde groepen elkaar gaan bestrijden. Terwijl veel dingen zijn gewoon beleid geweest. Dus die zijn niet incidenteel. En nu dat is ook voor mij de grote vraag als het gaat om zo iemand als Westerling. De context was natuurlijk hij is een beetje het kop van Jut geworden van het excessief geweld. Zijn dochter wil eerherstel. Zijn dochter wil eerherstel. En dat is de reden dat Femke Halsema, mijn burgemeester, eigenlijk heeft afgezegd voor die herdenking op 15 augustus. En vandaag is gekomen naar de decoloniale herdenking. Ik denk dat... Ik wil best de andere kant van het verhaal horen over Westerlingen. Maar ik denk niet dat een herdenking daar de plek voor is. Want herdenking gaat echt om slachtoffers. En het gaat voor mij echt om verbinding. En dan is het denk ik niet handig om het over zo'n omstreden persoon te hebben die ook die mensen gered heeft, maar ook slachtoffers heeft gemaakt. En echt wel veel geweld gebruikt. En aan de andere kant de andere kant van het verhaal is dat zeg van ja, dat moet je ook weer in de context plaatsen. Dat er natuurlijk ook heel veel mensen, ook Indische Nederlanders, slachtoffer van geweld waren. Dus het zijn allerlei verhoudingen. En ik denk dat het heel goed is om dat gesprek te voeren, maar niet tijdens een herdenking. Kijk je ooit wel eens niet naar twee kanten? dan kijk ik naar drie of vier. Ja, ik je kan ook wel gewoon af en toe zeggen, ja, maar dit was gewoon heel erg. Dit was ook heel erg. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk te begrijpen en niet verhalen of mensen buiten te sluiten. Dat zegt niet dat ik het ermee eens ben. Er zijn heel veel verhalen of kanten waar ik niet mee eens ben. Maar ik probeer ze wel te begrijpen. En ik probeer ze niet te cancelen of zo. Omdat ik denk dat we zo niet verder komen. Want dan blijf je juist die polarisering houden. En het gaat er meer om hoe bewuster je ervan wordt. Hoe bewuster je ook zelf je keuzes kan maken van wat jij wilt meenemen en wat je verwerpt daarin. En ja, dan moet je het verhaal wel eerst zien en proberen te begrijpen. Van alle kanten. Van alle kanten, want anders ben je ook alleen maar voor je eigen parochie aan het preken, toch? Vind ik dan. Dus het gaat mij er niet om alles maar te begrijpen. En ik ben geen hippie of zo. Maar ja, ik probeer wel. Ja, als er meerdere lagen aan zijn, dan wil ik die graag horen. Ja, ik ben ook gewoon nieuwsgierig daarna, oprecht. Jij schreef in een column, woorden leveren altijd collateral damage op. Ja. Want met woorden kies je perspectief. Ja, dat is een beetje vrij naar George Orwell. Ja, maar dit soort discussies, ja, die voeren we met woorden. Maar de laatste tijd ook gaat het juist, worden discussie ook over de woorden gevoerd. Ja, voor je het weet... Zeg je iets verkeerd? Zeg je iets verkeerd en zit je in een... iemand om me heen noemde het laatste... de alphabet people. Met allemaal, kijk, al die verschillende groepen hebben ook hun eigen jargon. En voor je het weet ga je een discussie over vorm voeren en niet meer over inhoud. En dit ging over de term Bersiap, naar aanleiding van de revolutietentoonstelling. Een Indonesische curator, Bonnie Triana. Van het Rijksmuseum. Van het Rijksmuseum, die vond Bersiap, wat letterlijk zoiets betekent als staparaat. Een soort strijdkreet die Pemuda's, jonge Indonesische onafhankelijkheidsstrijders, voerden. Kijk, voor de mensen die dat mee hebben gemaakt, die noemen dat Bersiap. En hij vond dat een racistische term, omdat het een beeld schepte van een soort van verwilderde jongeren alleen. En je hebt die discussie ook over wat ze in Nederland politionele acties noemen. Wat klinkt als een sugarcoaten van iets wat in Indonesië noemen ze het agressie militair belanda. Dus het is altijd... Dat was het probleem ook waar Orwell mee worstelde. Want in 1984 in zijn boek, daar heb je de taal Newspeak. En dat is het enige woordenboek wat steeds dunner wordt. Omdat taal nog maar één ding kan betekenen op een gegeven moment. Dus dan is er ook geen ruimte meer voor nuance of dubbelzinnigheid. Terwijl daarvoor in een essay zei hij juist van... hoe abstracter een woord is, hoe makkelijker mensen ermee aan de haal kunnen gaan en het hun eigen invulling kunnen geven. Wat patriotisme voor de een is, is voor een Palestijns heel anders dan voor een Israëliër bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Dus hij dacht, je moet je wel letterlijk een plaatje kunnen voorstellen. Iets concreets van een woord. Want anders gaan mensen ermee aan de haal. Dan gaan ze het met allerlei betekenissen opvullen. Vervolgens kwam hij erop terug in die newspeak. Waarin dingen zo letterlijk zijn. Bijvoorbeeld het woord vrijheid bestaat alleen nog maar. Ja, ik ben vrij van hoofdluis. Maar niet vrij als een soort overdrachtelijke betekenis. Vrij dat je autonomie hebt. Dat je dingen kunt bedenken. Dus op dat spanningsveld zit het. En ja, collateral damage zelf is natuurlijk ook al zo'n woord. Dat doet veronderstellen dat je een precisiebombardement doet. Dat er omheen een soort cirkeltje zit waar wat de brokstukken liggen. En dat je in principe wel in de roos hebt geschoten. Maar ja, dat er nog een cirkeltje omheen zit. En het is in deze discussie, daar pleit ik ook niet voor dat het ene begrip ten koste van het andere moet zijn. Maar juist, het is juist interessant om te kijken wat er met het ene begrip wordt uitgelicht. En wat er dan met het andere begrip wordt uitgelicht. Dus ik pleit gewoon, zet het tegenover elkaar. Dat is veel informatiever. Is dit ook waarom je een dichter bent? Ja, want in poëzie kan die dubbelzinnigheid, kun je die spanning langer vasthouden. Waardoor je misschien ook een lezer uitnodigt om dat te doorvoelen. En niet met vaak, want op het moment dat je denkt dat je weet hoe het zit en dat je gelijk hebt, dan sluit je ook gewoon af voor een dialoog. En dus ik denk in een gedicht kan iets ambigu blijven. Of kunnen tegengestelde dingen ook naast elkaar bestaan. En ik denk dat heel goed is. Dat is denk ik ook een rol van kunst en ook van persoonlijke verhalen ten opzichte van de meer academische geschiedschrijving. Ik denk dat die twee elkaar heel goed aanvullen. Dus je hebt aan de ene kant dat hele cerebrale, die data, feiten. Die feiten nodig. Aan de andere kant moet het ook een hart hebben. En een gelaagdheid die soms verloren gaat in het meer academische discours. Dus ik denk dat die twee elkaar heel goed helpen. Toch weer twee kanten. Tja, damn. ik las ook dat jij mannencirkels leidt. Ja, dat doe ik met een vriend van me, Julien Ome. Wat zijn mannencirkels? Ja, ik ga het heel simpel uitleggen. Het zijn een soort sharing circles. Voor mannen die op een bepaalde manier met elkaar willen communiceren. Die gewoon eens in zoveel tijd gewoon behoefte hebben om echt even ervoor te gaan zitten. En hun ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Sommige mensen noemen dat de kroeg ingaan. Ja, een kroeg, dat is natuurlijk een heel veel lawaaierige omgeving. En een biertje drinken met goede vrienden, een goed gesprek voeren is iets anders dan echt in een cirkel zitten met elkaar. En dan heeft ook iemand een talking stick. Dus degene die een praatstok praat, die praat ook. En degene die luisteren ook. Dus heel vaak, als iemand anders praat, dan krijg je allemaal ideeën of je reageert of je interrumpeert. Terwijl daar leer je heel goed luisteren. Omdat je interrupeert dus niet zolang iemand praat. Dus vaak geeft degene die praat uiteindelijk zelf al het antwoord of nog een veel mooier antwoord. En soms ook is die persoon een minuut stil en dan komen de zinnetjes die met eigenlijk beginnen. Dus er komen hele mooie dingen uit. En juist doordat die ruimte en verstilling en beschikbaarheid van die anderen er is om echt te luisteren. En als je iets uitspreekt even in een kroeg naar een vriend of vriendin, is dat anders dan dat je een hele groep aandachtige mensen om je heen hebt die daar eigenlijk getuigen van zijn en dat ondersteunen. Dus soms als iemand een verandering in zijn leven wil maken en hij spreekt dat hardop uit voor een hele groep mensen die daar heel aandachtig en aanwezig naar luistert, heeft dat een veel grotere impact dan dat je een slokje van je bier neemt, een paar borrelnootjes uitspuugt en dan even iets zegt tussen neus en lippen door. Ja, een andere baan, andere grenzen stellen in mijn leven. Zeg maar wat. Dat heeft een hele andere impact. Dus het gaat er echt juist om dat je die ruimte daarvoor creëert. Waarom ben je dat gaan doen? Ik had een paar keer daar zelf aan meegedaan. En toen ben ik het voor gewoon met drie vrienden gaan organiseren. Ik dacht, hey, het lijkt me wel een leuke verdieping van onze vriendschap om gewoon eens, weet ik veel, één keer in een kwartaal dat te gaan doen. En dat was zo fijn. Wat zijn de regels? Want je zit dus in een kring en je hebt een stok. En dat, meer is het niet. Ja, en nee, het is vrij in te vullen. Dus het is niet van dat er één vorm is. En ik doe heel veel dingen gewoon speels on the fly. En ik deed het eerst met vier vrienden. En dan was het gewoon het idee van elke keer leidt een ander hem. En die doet het gewoon op zijn manier. Dus dat was elke keer ook anders. Maar de basisregel van dingen met elkaar delen is wel dus dat je zo'n praatstok hebt. Dus dat waarin Dus degene die praat ook echt even kan zakken in zijn gevoel en even wat dieper kan gaan om even te doorvoelen van, goh, wat houdt me nou echt bezig, wat wil ik nou echt delen? En dat degene die luisteren ook echt luisteren en daar beschikbaar voor zijn om ook die persoon daarin te ondersteunen. En het is niet al, het is ook vaak, het is echt ontzettend lachen vaak. En er komen hele lichte, speelse dingen langs. En soms komen er ook hele zware dingen langs. Het gaat er uiteindelijk om dat je... Ja, zoals wat? Zware dingen of lichte dingen? Nou, allebei. Nou, soms is er iemand net verliefd en die deelt daar een geur en kleuren over. En dan daarna deelt iemand die net een relatie van 15 jaar verbroken. En dan is er weer iemand die heeft het over dat hij in zijn jeugd nooit heeft geleerd om bijvoorbeeld gevoelens te uiten. En vervolgens is er weer iemand die met het grootste gemak allemaal dingen deelt. En grappig genoeg spiegelt dat elkaar. En wat je... Ik denk dat het voor mannen ook niet altijd vanzelfsprekend is om zo makkelijk op zo'n manier dingen met elkaar te delen over wat kwetsbare onderwerpen. Dat doe je misschien met goede vrienden op bepaalde momenten. Zo ben ik ook begonnen met goede vrienden. Maar ik vond het juist interessant om te kijken van, goh, kunnen we dat verder trekken en dat gewoon oefenen met wie maar wil. Dus we hebben een hele internationale cirkel. En de oudste man die we gehad hebben, die was in de 70. De jongste, die was 19. En die twee hebben ook samen een oefening gedaan. En dat was prachtig. Dus iedereen heeft andere verhalen. Dat lijkt ook wel waar we het net over hadden. Maar toch leer je heel veel van elkaar en spiegelt tot elkaar dingen. Dus je werkt vaak vanuit een thema. En het kan heel abstract zijn. Van, goh, grenzen aangeven, bijvoorbeeld. En dan gaat iedereen om beurt, of degene die de praatstok heeft, die gaat vertellen hoe hij het grenzen geven, aangeven, ja, ervaart. Ja, bij de een gaat het over zijn werk, de ander zijn relatie, de ander over vriendschappen. Dat kan van alles zijn. En toch is er toch zie je raakvlakken. Ja. En waarom is het een mannencirkel en geen mensencirkel? Ik heb ook wel gemengde cirkels gedaan. Er was een vriendin van mij die deed een vrouwencirkel over een bepaald thema. En ik deed dan over hetzelfde thema met de mannen en dan brachten we het samen. Nou, omdat ik merk dat voor mannen er is vaak ook nog wel competitie of hiërarchie of zijn bepaalde skills die niet iedereen basis meekrijgt. Dus het is ook praten niet of luisteren niet. Ja, je moet als man altijd heel besluitvaardig zijn. En, terwijl dit is een ruimte waarin je ook dingen gewoon kan onderzoeken. En waar je ook even niet competitief hoeft te zijn. Of waar het ook even niet gaat over de hiërarchie. Van wie is hier de baas, wie niet. Waarin als je wat kwetsbaar open opstelt, ook niet meteen een mietje bent of zo. Weet je wel. Tenminste, zo zou ik het niet noemen. Maar zo wordt er ook wel naar gekeken. Dus. Maar ervaar jij dit soort dingen in het dagelijks leven? Dat je besluitvaardig moet zijn en dat je bezig bent met wie er de baas is. Ik denk dat soort dingen vaker spelen dan je zou denken. En het hangt natuurlijk ook wel van de context af. Ik doe dingen als sneldichter. Dus kom ik bij bedrijven en dan zit ik een dag in. En dan open ik of dan sluit ik. Dan notuleer ik zeg maar alles wat ik meemaak en sluit ik af. En ik heb zo vaak van dat soort patronen gezien. Dat echt haantjesgedrag. En toen moest ik zelfs een keer een afscheid voor iemand die 20 jaar werkte al. En zijn baas ging dan een speech houden. En ze hadden mij dan ingehuurd om onderzoek naar hem te doen. En iets over hem te schrijven. En die baas die gaf hem elke keer een compliment. En nadat hij een compliment gegeven had, dan stampte hij hem weer in de grond. Met een soort van, ja, maar ik ben wel de baas-achtige commentaar. En ik vond dat zo schrijnend. Dat heb ik best vaak gezien. Dus zie je ook dat... Heb je het zelf ook? Dat gedrag? Ja. Ongetwijfeld. Ik heb het vroeger zeker gehad. Ja, zeker. Maar als kind, ik ben ook wel een tijdje een soort van bully geweest. Ik ben ook een tijdje wel gepest geweest. Dus ik heb beide kanten wel meegemaakt. Ik heb het nog steeds bij sport of spelletjes. Dan komt die hele competitieve kant boven. Maar ik denk dat ik heb wel een onderscheid leren maken tussen een soort van sportiviteit. Op een leuke manier jezelf aan elkaar toetsen. En een soort van hele... Het wordt van toxische competitiviteit. Waarin het gewoon schadelijk is en waar mensen elkaar niet in waarde laten. En zich moeten bewijzen. Kan we daar weer moeten wijzen op zo'n soort manier. Ja. En hoor je dat ook terug in die cirkels, dat mannen dat ervaren? Ja. Ja, er is heel veel weerstand. Vaak als je ziet hoe mannen binnenkomen en hoe ze weer weggaan. Zeker als ze voor het eerst zijn. Die vinden het minder spannend, denk ik, om een octagon in te gaan en een MMA-wedstrijd uit te vechten. Dan bij wijze van spreken voor het eerst zo'n sharing te doen. Dat geldt voor bepaalde mannen. Ze het gewoon echt niet gewend zijn, zich eruit op die manier. En waarom zijn ze het niet gewend? Dat hebben ze gewoon niet geleerd. En je ziet heel vaak, er zijn allerlei verschillende mannen, zeker met verschillende insteken. Maar wat wel iets is wat vaak terugkomt, is een gebrek aan een mentor of vaderfiguur. Dus ook, die hebben dan vaak of een hele gesloten of afwezige vader gehad. Dus die hebben dan ook niet geleerd of een vader die emoties niet kon of wilde uiten. En dus hebben zij dat ook niet geleerd of het voorbeeld overgenomen. En daar lopen ze dan tegenaan in relaties, in vriendschappen of op werk. En wij oefenen dat een beetje. Niet dat we, het is geen therapie hoor wat we doen, maar het is veel, ja, het is veel meer basic. Het is gewoon dingen uitwisselen. En soms, ik doe dan martial arts. Ik doe Pencaksilat. Dat is een Indonesische krijgskunst. En daar werk je juist met harde en met zachte energie. Dus dan doe ik soms oefeningen vanuit dat. Van je kan, als iemand met een op je afkomt, kun je dat op heel veel manieren afweren. Je kan er net zo hard tegen ingaan. Dan heb je al bij een blauwe plek op je arm. Je kan het een beetje zacht afweren. Dat is heel gracieus. Of je kan gewoon uit de lijn stappen, bijvoorbeeld. Dat zijn allerlei. En dat vertaalt, kan zich ook weer vertalen naar hoe je omgaat met een confrontatie. Op je werk of in het gewone leven. Soms beter om gewoon uit de lijn te stappen. Soms is het goed om echt tegenwicht te bieden. Om je ruimte te bewaken. En soms kun je het ook op een gracieuze manier doen. En dan oefen je ook om niet alleen vanuit aangeleerde triggers of zo te handelen. Maar dan oefen je ook van, ah ja, misschien, ik heb dit altijd zo gedaan om te overleven, maar misschien is dit al genoeg. Kan het ook makkelijker? Kan het makkelijker en ook met minder, dat je minder overhoop haalt of zo van binnen. En ja, we lachen ook veel. Dus het is, ik doe dit, we doen dit één keer in de twee maanden hoor. Dus het is, ik bedoel, en ik, het is ook niet mijn werk. Ik doe dit gewoon omdat ik dit mooi vind, omdat ik er gelukkig van word. Hoe heb jij het geleerd om je emoties te uiten? Goh, dat bepaalde vlakken, ik had nog steeds leren. Maar die cirkels hebben geholpen. Grappig genoeg ook ja, mijn werk. Omdat ik natuurlijk veel op podia sta. Ik voel me vaak veel meer sanang op een podium. Om daar gewoon mijn ding te doen dan dat mensen vlak voor of na een optreden naar me toe komen. Ik ben meestal altijd beter in één-op-één contact dan in groepsdynamieken. Groepsdynamieken vind ik heel ingewikkeld. Omdat ik dan altijd meteen zie dat er hiërarchieën gemaakt worden en dat er misschien bepaalde coalities tussen mensen lopen of zo, ben ik op een of andere manier heel gevoelig voor. Terwijl je net zegt dat je uit een cultuur komt waarin het ook juist weer wel om de groep gaat. Ja, maar zoals ik dat bij de Indische gemeenschap of in Indonesië ervaar, is dat anders. Dat is de hand op je knie van een ver familielid om je rustig te maken. Ja, je hebt ook een Javaans principe, heet Gotong Royong. En dat betekent van, voor en door de community. Dus ik heb ook vaak meegemaakt, dan trad ik ergens op. En dan werd ik ontvangen door iemand. En die was lekker aan het koken voor iedereen. Vervolgens zette hij al de stoelen klaar en bleek hij ook een van de artiesten te zijn. En gingen we met z'n allen ook weer gewoon alle speakers opruimen of zo. En dat is heel erg Indonesisch of zo. En dat, van dat soort community gevoel hou ik heel erg. En dat is ook veilig. Dat is voedend. Voedend en niet hiërarchisch dus. Ik begrijp het. Ja. Dankjewel, Robin. De dichtbundel Handleiding voor ontheemden van mijn gast van vannacht, Robin Blok, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. Deze aflevering dus, maar ook alle andere. We zijn te vinden in alle podcast-apps. En abonneren kan er ook en kost niets. Hierna op deze zender Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is zanger en acteur Freek Bartels mijn gast, die op dit moment te zien is in de musical klassieker Les Misérables. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seun.